reklamy. Poranna audycja, zapraszamy do trójki w programie trzecim Polskiego Radia. Minęła ósma, Krystian Hanke, przed nami trzecia godzina naszego spotkania. Zaczynamy ją od serwisu, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Ingerencja w zmiany w wymiarze sprawiedliwości jest przedwczesna, odpowiada Brukseli MSZ. Są zarzuty dla rowerzysty podejrzanego o pobicie dwóch starszych osób w Poznaniu, a Wielka Brytania wprowadzi zakaz sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi. Polska kolejny raz przekaże merytoryczną odpowiedź Komisji Europejskiej, zapewnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ale jak mówi szef dyplomacji Witold Waszczykowski, ingerencja Brukseli w proces zmian w wymiarze sprawiedliwości jest przedwczesna. Jesteśmy oczywiście gotowi udzielić odpowiedzi zawsze. Jesteśmy gotowi również na spotkania. Wielokrotnie żeśmy to udowodnili w przeszłości. Chcemy prowadzić dialog z instytucjami międzynarodowymi, ale z poszanowaniem dla suwerenności państwa polskiego. Komisja Europejska zagroziła postępowaniem o naruszenie unijnego prawa. Zdaniem Brukseli planowana reforma wymiaru sprawiedliwości jest zagrożeniem dla niezawisłości sądów. Komisarze ostrzegają też Warszawę przed przymuszaniem do odejścia sędziów Sądu Najwyższego. Polska ma miesiąc na odpowiedź na zarzuty. Ocenę komisji przedstawił jej wiceszef Frans Timmermans. Obecne reformy są zagrożeniem dla niezależności sądów i praworządności. I kiedy ustawa o sądach powszechnych zostanie opublikowana, komisja rozpocznie postępowanie, które może się zakończyć przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości, a tam nakładane są wysokie kary finansowe. Ale jednoznaczne przekroczenie unijnych przepisów komisja wskazała tylko przy różnicowaniu wieku emerytalnego sędziów ze względu na płeć i odwołała się do zakazu dyskryminacji. A poza tym zapowiedź prezydenckiego weta niewiele zmieniła w ocenie komisji. Frans Timmermans mówił o obawach, że powrócą plany dotyczące przedwczesnej wymiany sędziów Sądu Najwyższego. Jeśli tak się stanie, natychmiast uruchomiony zostanie artykuł 7 unijnego traktatu. To jeszcze nie wniosek o nałożenie sankcji, ale o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Do jego poparcia potrzeba większości kwalifikowanej krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej zapowiadają współpracę z prezydentem przy reformie wymiaru sprawiedliwości. W poniedziałek Andrzej Duda zawetował ustawę o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa i zapowiedział, że w ciągu 2 miesięcy powstaną nowe projekty. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przyznają, że prezydenckie weta ich zaskoczyły. Ale jak mówi marszałek Senatu Stanisław Karczewski, to już historia. Ponad 70% społeczeństwa jest za zmianami w systemie sprawiedliwości i te zmiany będziemy wprowadzać. Pozorne zmiany nas nie interesują. To byłoby nieuczciwe wobec naszych wyborców, mówi minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro liczy, że prezydent zaproponuje radykalną reformę systemu sądownictwa. Jeżeli ona taka będzie, jeżeli będzie zgodna z programem, który żeśmy przedkładali, to na pewno pan prezydent może liczy nasze poparcie. Szef PO Grzegorz Schetyna deklaruje gotowość do współpracy z prezydentem. Polityk mówi to także w kontekście zaleceń Komisji Europejskiej w związku ze zmianami w sądownictwie. Grzegorz Schetyna zaproponowałby prezydent Andrzej Duda przy okazji prac nad nowymi ustawami o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa przygotował także nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych. Jesteśmy otwarci jako opozycja, żeby to wyzwanie podjąć i razem pracować nad projektem, który wierzę zostanie zgłoszony przez prezydenta Duda. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Są zarzuty dla rowerzysty za brutalny atak w Poznaniu. 31-latek odpowie za uszkodzenie ciała dwóch starszych osób. Dodatkowo policja uznała, że było to zachowanie o charakterze chuligańskim. Jak mówi mecenas Krzysztof Urbańczak, ta kwalifikacja oznacza, że mężczyzna przed sądem zostanie potraktowany surowo. Możliwość zawieszenia wykonania takiej kary jest bardzo, bardzo ograniczona. W takiej sytuacji oczekiwałbym, iż sąd orzeknie karę w granicach 2-3 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na też medialny charakter tego zdarzenia, wiek osób starszych, na pewno ta kara może być zdecydowanie surowsza. A rowerzysta pobił 70-letnią kobietę i 76-letniego mężczyznę. Policja opublikowała jego wizerunek w internecie, dzięki temu udało się go ująć. Brytyjski rząd za daleko wybiegł w przyszłość. Tak eksperci i ekolodzy na wyspach komentują ogłoszony wczoraj zakaz sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi. Londyn zapowiedział, że wejdzie w życie w 2040 roku. Jest za mało ambitny i za bardzo wybiega w przyszłość. To zastrzeżenia organizacji ekologicznej Client F. Data jest zbyt odległa, by cokolwiek poradzić na obecne problemy. To kolejny minister, który przyznaje, że kryzys mamy, ale nie pojmuje jego skali. Mówi BBC szef Client F Simon Alcock. To działanie pozorowane, bo za 20 lat i tak większość samochodów będzie już na prąd. Przekonuje z kolei na swojej stronie Greenpeace. A branża samochodowa? Gdy pytam o ten plan szefa Rolls-Royce'a, Thorsten Müller-Otfoss przekonuje, że producenci sobie poradzą. Branża samochodowa wielokrotnie już się adaptowała. Jestem przekonany, że tak stanie się i tym razem. Już teraz elektryfikacja postępuje. My w zeszłym roku również uruchomiliśmy model elektryczny. Dla nas to wizja przyszłości w ciągu następnego ćwierćwiecza. Nie brakuje jednak ostrzeżeń. Rząd musi zainwestować w infrastrukturę tak, by technologiczny skok był możliwym. Dziś na wyspach stacji benzynowych jest 2 razy więcej niż punktów ładowania. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. To będą informacje sportowe z Wrocławia, gdzie trwają igrzyska nieolimpijskie. Monika Sułkowska. Ale zaczynamy od piłki nożnej, bo nie tak Legia Warszawa i jej kibice wyobrażali sobie pierwszy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Piłkarze narzekali na jakość murawy, ale nie przez nawierzchnię. Przegrali na wyjeździe z FK Astana 1-3. Drużyna miała grać ofensywnie, a tymczasem to rywale od początku dominowali w tej formacji. Jak na trenera przegranej ekipy Jacek Magiera brzmiał jednak optymistycznie i bojowo. Wynik 3-1 dla Astany. Gratulacje jak najbardziej za rozegranie bardzo dobrego meczu. Natomiast sport jest taki, że trzeba walczyć do końca i będziemy walczyć. Nie ma rzeczy niemożliwych, zawsze to powtarzam i będziemy robić wszystko ze swojej strony, żeby drużyna Legii wygrała 2 mecze. Rewanż 2 sierpnia Legia rozegra na własnym stadionie. Posypały się wczoraj medale dla naszych reprezentantów. W pływackich mistrzostwach świata w Budapeszcie Wojciech Wojtak wywalczył srebro na 800 metrów stylem dowolnym. Uzyskał przy tym znakomity czas, podkreślał były szef wyszkolenia Polskiego Związku Pływackiego Jan Wiederek. Zdecydowanie pobił rekord Polski. To jest wynik bardzo dobry, na wysokim poziomie. Gdyby popłynął w okolicach starej życiówki, byłby 4. Także no, gwarancja medalu wcale nie była taka oczywista. Trzeba było po prostu zrobić życiówkę. No i Wojtek tego dokonał. No, cieszymy się bardzo. To pierwszy medal dla Polaków w tych mistrzostwach. Drugi w szermierczych mistrzostwach świata w Lipsku zdobyły natomiast nasze szpadziski. Do indywidualnego srebra w tej broni Ewa Nelip dorzuciła brąz w drużynie wywalczone wraz z Renatą Knapik-Miazgą, Magdaleną Piekarską i Barbarą Ruc. Polki w starciu o 3 miejsce pokonały Koreę Południową. Medale także dla Polaków podczas The World Games. Kolejne, 3 już złoto dla naszej ekipy wywalczył Artur Mikołajczewski w wioślarstwie halowym. W tej samej dyscyplinie srebro zdobył Bartosz Zabłocki. W karate kumite w kategorii do 84 kg brąz walczył natomiast Michał Bombos, który w walce o 3 miejsce doznał złamania nosa. I na koniec wracamy do piłki nożnej. Górnik Zabrze i Sandecja Nowy Sącz uzupełniły stawkę 1/16 finału Pucharu Polski. Górnik pokonał drugoligowy Rybnik 2-0, a ekipa z Nowego Sącza wygrała z trzecioligową Wartą Sieradz 5-1. Już wcześniej poznaliśmy parę kolejnej fazy. Drużyna z Zabrza zagra z Sokołem Ostróda, a Sandecja zmierzy się z Miedzią Legnica. Mieć Puchar Polski w swoim dorobku to coś. Ale to dopiero początek batalii. Teraz, jeśli chodzi o pogodę, powiem, że ranek w wielu miejscach będzie pogodny, słoneczny i chłodny. W zasadzie jest. Ale w dzień będzie pochmurno i deszczowo. Choć możliwe są przejaśnienia, miejscami także zagrzmi. Wiatr będzie zachodni i południowy, słaby i umiarkowany, a w czasie burz porywisty. Ciśnienie powoli rośnie. W południe w Warszawie dociągnie do 992 hektopaskali, ale potem ma być wyższe. Temperatura od 19 stopni w Trójmieście do przez 20 w Toruniu, Katowicach i Szklarskiej Porębie, 21 w Łodzi, 22 w Olsztynie i Krakowie, 23 w Warszawie i Lublinie oraz Białymstoku, 24 w Tarnowie i Zamościu, do 25 w Rzeszowie i Przemyślu. W Szklarskiej Porębie jeszcze chcę powiedzieć 20 stopni. I temperatura też po weekendzie, a w zasadzie już w weekend, ma znacznie wzrosnąć, a po weekendzie pan synoptyk nieśmiało obiecuje, trzymamy go za słowo, upał. Zobaczymy. No może wreszcie lato zawita. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za ekspres automatyczny Saeco Incanto z 5-stopniowym ceramicznym młynkiem zapłacisz jedynie 2199 zł, oszczędzając 200 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Ciociu, owocem racz obdzielić tabun bratanków i siostrzenic. A choć cioć innych mają krocie, uwielbiać będą jedną ciocię. Bo na ryneczku Lidla wszystko takie pyszne i świeże. A teraz banany aż 29% taniej, tylko 2,79 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie jedynie 9,99 za aż pół kilograma. Ryneczek Lidla, po prostu świeżo. Ania,

Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Tomasz Rzymkowski, klub Kukiz 15, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dzień dobry, pani rektor, dzień dobry państwu. Czy wybiera się pan na wakacje? A co pani rozumie przez wakacje? Wakacje to jakiś wyjazd, nie wiem, palma, oliwki, morze, góry. Znaczy oliwki to można na co dzień kupić w sklepie już. Ale drzewa oliwne na przykład. Nie no, bardzo chętnie, tylko powiem szczerze, nie mam żadnych planów w tej chwili. Chciałbym w końcu od 3 lat wybrać się na jakieś wakacje, oderwać się na chwilę od rzeczywistości. A inni posłowie z pana klubu mają jakieś plany urlopowe? No chyba tak. Pytam o to dlatego, że Nowoczesna czuwa. Ryszard Petru powiedział, że w każdej chwili może się odbyć posiedzenie Sejmu. Czyli z Madery wróci, nadzwyczajne. Rozumiem. Nigdy na niej nie był, jak zapewnia. Na Maderze? Tak. No podobno tak. W grudniu był. Nie, no gdzieś był, ale nie na Portugalii. Tak, ale nie na Maderze, ale zostawmy to, co było. Dobrze. W grudniu, tylko zajmijmy się tym, co może być w sierpniu. Bo w lipcu to już chyba nie. Mówi się o dodatkowym posiedzeniu Sejmu. Do pana jakieś takie głosy doszły? Na początku tak. W zasadzie kilkadziesiąt minut po informacji pana prezydenta, że zawetuje dwie ustawy. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawa o Sądzie Najwyższym. Wówczas było takie zamieszanie w Sejmie. Można było usłyszeć w korytarzach sejmowych od pracowników Sejmu, że niedługo odbędzie się kolejne posiedzenie i należy na gwałt przykręcać fotele, bo pamiętajmy, że trwa remont sali plenarnej posiedzeń Sejmu. A kolumnowa też jest remontowana? No kolumnowa nie jest, ale kolumnowa, bym powiedział, no nie jest chyba raczej w stanie pomieścić wszystkich posłów. Ale mówiąc poważnie, państwo są przygotowani na to, że trzeba będzie przyjechać? No oczywiście, zwróćmy uwagę na jedną rzecz. No, posłowie są cały czas w pracy. To jest 365 dni w roku. My nie mamy regulacji związanych z kodeksem pracy, urlopów, tego typu kwestii, nawet zwolnień lekarskich nie musimy dostarczyć marszałkowi Sejmu, tylko informujemy, że jesteśmy chorzy, więc tutaj są zupełnie inne regulacje, więc jeśli marszałek Sejmu zarządzi posiedzenie Sejmu chociażby na 16 sierpnia czy na 25 sierpnia, no to będziemy musieli się stawić. Ale czemu miałoby służyć? Jak pan myśli, czy jest taka możliwość, żeby weto prezydenta odrzucić, korzystając z jakichś nieobecności? No jest to oczywiście potencjalnie możliwe, jeśli będzie brakowało dosyć dużej grupy posłów, to wtedy ta większość kwalifikowana radykalnie obniży się, bo 3/5 z 460 to jest bodajże 276. Ale to w sytuacji, kiedy będzie 100% frekwencja. Jeśli ta frekwencja będzie niższa, no to relatywnie niższa będzie ta większość potrzebna do odrzucenia weta prezydenckiego. No, śmiem wątpić, czy Prawo i Sprawiedliwość podejmie próbę takiego triku prawnego, aby wykorzystać nieobecność parlamentarzystów i nagle chybcikiem zwołać posiedzenie Sejmu. A jak pan w ogóle ocenia to, co się dzieje pomiędzy dwoma ośrodkami władzy w Polsce w tej chwili? No, z wielkim zdziwieniem i zniesmaczeniem. Przede wszystkim bardzo dziwią mnie ataki wiceministra Jakiego na pana prezydenta, na ministrów w kancelarii pana prezydenta. No to jest ten sam obóz polityczny, no i warto by było zachować taką wstrzemięźliwość. Pan prezydent jest doktorem nauk prawnych i ma prawo podjąć taką, a nie inną decyzję. Ja z tą decyzją się utożsamiam, bo od samego początku byłem przeciwnikiem tej tak zwanej reformy, bo ona nie jest reformą, ona nie dotyka tych kluczowych problemów polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ale czy ministrowie w tej swojej krytyce przekroczyli Rubikon, czy to jest dopuszczalna dyskusja? No moim zdaniem przekroczyli z racji przede wszystkim na jedną kwestię. Oni są z tego samego obozu politycznego. Gdyby byli zupełnie z osobnych obozów politycznych, można powiedzieć wręcz wrogich obozów, no byłoby to po części, powiedzmy, uzasadnione. Ta krytyka, opcja A jest zwolennikiem takiego, a innego rozwiązania, a prezydent, który reprezentuje przeciwległy biegun sceny politycznej, ma zupełnie inny inne podejście. No moim zdaniem to jest taki kubeł zimnej wody dla Ministerstwa Sprawiedliwości i moim zdaniem tutaj pani premier Beata Szydło powinna się zastanowić nad pewnymi decyzjami kadrowymi, bo to nie służy dobrze wizerunkowi Prawa i Sprawiedliwości. Czyli nad dymisjami po prostu? Moim zdaniem tak. Znaczy ja uważam, że w ogóle w tej sytuacji, kiedy pan prezydent pokazał nie żółtą, a czerwoną kartkę, bo żółtą to pokazał tydzień wcześniej. Wówczas powinni podać się do dymisji odpowiedzialni za to, łącznie z szefem resortu sprawiedliwości. Tak ja bym się zachował, gdyby moja reforma, tak forsowana długo i tak usilnie broniona, okazała się bublem prawnym w oczach głowy państwa i wywoła tak gigantyczny opór społeczny. Ja nie pamiętam, a mam naprawdę dosyć dobrą pamięć, aby wcześniej tego typu protesty społeczne odbyły się i to na taką skalę, bo to nie jest tylko kwestia Warszawy czy największych miast w Polsce, ale to są miasta powiatowe. No w moim rodzinnym Kutnie codziennie, odkąd rozpoczęły się protesty w chwili, kiedy Sejm przyjął ustawę o Sądzie Najwyższym, no trwały protesty, które skupiały kilkadziesiąt osób i chwała tym osobom, bo to są osoby, które no, mają poczucie praworządności i też czują obawę przed anarchizowaniem państwa. Te ustawy dla mnie na pewno wprowadziłyby anarchię w wymiarze sprawiedliwości i tak naprawdę nie wiemy, czym by się skończyły. A czego się spodziewa pan i Kukiz 15 od prezydenta, który przygotowuje ustawy? I jakich zmian? No, przede wszystkim spodziewam się od prezydenta, że będzie otwarty na propozycje konstruktywnej opozycji. Myślę tutaj o nas, bo my też takie propozycje będziemy chcieli panu prezydentowi przedłożyć. Spodziewają się państwo zaproszenia na konsultacje, czy też po prostu dostarczą, tak jak Nowoczesna, projekt Justicji, tak państwo dostarczą swoje projekty, czy swój projekt? Kancelaria pana prezydenta i pan prezydent jest, powiedziałbym, człowiekiem na tyle otwartym, że w chwili, kiedy jest potrzeba kontaktu, spotkania, to nie ma żadnego problemu, aby skonsultować się z ministrami w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. I liczę, że to nie będzie tylko i wyłącznie przekazanie naszego projektu, ale będzie to żywa współpraca, tym bardziej, że pan prezydent apelował o tą współpracę i mam nadzieję, że ta reforma nie ograniczy się tylko i wyłącznie do przedłożenia przez pana prezydenta zgodnych z konstytucją nowelizacji dwóch ustaw, czyli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, czy no ustawy właśnie, o chciałam o to zapytać, Sądzie czy Najwyższym. Może się skończyć na tym, że zostaną poprawione te przepisy, co do których miał zastrzeżenie teraz? Nie, ale ja mam nadzieję, że nie. To znaczy my chcemy przedłożyć panu prezydentowi również rozwiązania, które realnie zreformują wymiar sprawiedliwości, bo to, co Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło, to był raczej taki program narzucenia sznurka na szyję prezesom sądów, usunięcia Sądu Najwyższego i podporządkowania tego wszystkiego w ręku jednej osoby, czyli prokuratora generalnego. Na to absolutnie nie może być zgody. Na portalach informacyjnych są takie wiadomości dzisiaj, że Andrzej Duda rozważa znaczące poszerzenie kompetencji Sądu Najwyższego. Otóż chcę nie tylko tworzyć izbę dyscyplinarną, ale także rozważać kwestię rozpoznania merytorycznego sprawy na poziomie Sądu Najwyższego. W takich wypadkach, kiedy mamy do czynienia z rażącym naruszeniem prawa. Kiedy jest potrzeba rozpoznania sprawy nie tylko w sensie kasacyjnym. Czyli chodzi o apelację nadzwyczajną, taką instytucję, która zna teoria prawa. Jest to dobre rozwiązanie, bo rzeczywiście są takie przypadki, kiedy to w tym postępowaniu dwuinstancyjnym, no niestety pojawiają się tak rażące błędy, które no wywołują gigantyczny sprzeciw społeczny i to rozwiązanie jest godne uwagi. To w żaden sposób nie narusza. A niedawno minister Warchoł mówił o tym, że jest przygotowywany projekt o sądach kasacyjnych, które by rozpatrywały sprawy pod kątem kasacji właśnie obok Sądu Najwyższego. Co pan o tym myśli? Czy to byłoby dobre? Ja nie wiem, czy jest sens tworzenia dodatkowych bytów. Ministerstwo Sprawiedliwości z jednej strony mówi, że mamy jeden z największych korpusów sędziowskich w Polsce. Ja się z tym zgadzam. A z drugiej strony chce tworzyć kolejne etaty i kolejną grupę sędziów w kolejnej instancji albo w nowym typie sądu, bo zależy, jak to będzie ulokowane w tej hierarchii sądownictwa polskiego. Znaczy, ja uważam, że podstawowym problemem polskiego sądownictwa jest przewlekłość. I ta przewlekłość powoduje wiele bardzo dużych następstw. Ta przewlekłość też jest spowodowana rozszerzoną kognicją, czyli tą właściwością rzeczową. No, mnóstwo najróżniejszych drobnych spraw trafia do sądów. Sędziowie się tymi sprawami zajmują. A ustawa o sądach powszechnych coś naprawi w tej materii? Ustawa o ustroju sądów powszechnych zawiera jeden element pozytywny, mam wrażenie. To jest kwestia losowania spraw. Od tego rzeczywiście społeczeństwo oczekuje, tak, ale też i sędziowie niektórzy oczekują, że dzięki temu nikt nie będzie zarzucał prezesowi sądu czy kierownikowi wydziału, że przydzielił sprawę w sposób nakierowany jakimiś niskimi pobudkami. A tak to losowanie, nikt nie ma wątpliwości, że do tego sędziego trafiło to przez wynik jakiegoś algorytmu, który przydziela sprawę konkretnemu sędziemu. Natomiast jeśli chodzi o kwestię odwoływania prezesa sądów, no to jest rozwiązanie bardzo złe. I mam nadzieję, że minister sprawiedliwości w ramach wendetty no nie dokona usunięcia ponad 360 prezesów sądów w Polsce, bo tylu ich mamy. Mamy ponad 310 sądów rejonowych, około 40 sądów okręgowych i 11 sądów apelacyjnych. Ten korpus jest dosyć duży. Pamiętajmy, że sądy w Polsce to nie jest kwestia tylko rozstrzygania sporów między obywatelami, to nie jest kwestia prowadzenia postępowania karnych, ale to jest też cała gałąź administracji publicznej, kwestia obrotu gospodarczego, wydziały gospodarcze Krajowego Rejestru Sądowego, no to jest kwestia bezpieczeństwa ekonomicznego państwa i tutaj też trzeba zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu tego typu działań, jak reforma wymiaru sprawiedliwości. Panie pośle, jak pan odebrał ultimatum Komisji Europejskiej w sprawie przygotowywanych ustaw dotyczących sądownictwa? Ja się troszeczkę zaśmiałem, ponieważ pan komisarz Frans Timmermans no, przedstawił w ogóle taką wizję, trochę bym powiedział, równoległej rzeczywistości. To znaczy mówił o czterech ustawach, a my w Polsce przeżywaliśmy ostatnimi tygodniami trzy ustawy. No tak, ale jeszcze chodzi o ustawę dotyczącą szkoły sądownictwa. No, ale ta ustawa już była bardzo dawno temu przyjęta. Ja bym zwrócił uwagę na kwestię tego elementu szantażu. To znaczy on stwierdził, że w ciągu miesiąca oczekuje zmian, ale największy odium, tego ciężar gatunkowy krytyki zrzucił na odwoływanie sędziów Sądu Najwyższego i powoływanie nowych. No, ustawa o Sądzie Najwyższym została zawetowana przez pana prezydenta i w tej chwili mowy o tym nie ma. No dobrze, a jaka powinna być merytoryczna odpowiedź MSZ-u? Bo jest już takie oświadczenie, ale ono jest polityczne. Ja bym przedstawił tą materię, którą dotyczy ustawa o ustroju sądów powszechnych, która weszła w życie. Dopytałbym dokładnie o co chodzi z tą czwartą ustawą, bo ja powiem szczerze, że mam wątpliwości, czy akurat chodzi o nowelizację sprzed kilkunastu miesięcy, o której wcześniej Komisja Europejska w ogóle nie mówiła. Ja miałem też wątpliwości. Ale to... No, kilku miesięcy. No, na pewno w tym roku oczywiście było to uchwalone albo w marcu, albo w kwietniu. I jednocześnie powiedział, że no jednak pan prezydent rozwiązanie wadliwe w jego ocenie, bo to rząd będzie pisał na pewno to stanowisko, zawetował. I też ja bym zwrócił na jedną rzecz uwagę, bo Unia Europejska bardzo często mówi o zasadach. Unia Europejska bardzo często mówi o zasadach. Jeden z fundamentów Unii Europejskiej jest zasada subsydiarności. To znaczy w sytuacji, kiedy pewne sprawy można załatwić na niższym szczeblu, tak jak na przykład budowę gminnej drogi, to ją się buduje przez organy gminy. Jeśli sprawę polskiego wymiaru sprawiedliwości my możemy w Polsce załatwić, to Komisja Europejska nie powinna tutaj w tej materii absolutnie mieszać. Dziękuję bardzo, mówił poseł Tomasz Rzymkowski z klubu Kukiz 15. Dziękuję bardzo. Niespotykanie niespokojny człowiek, który jednak reaguje, jeśli ktoś mu próbuje złamać nogi stołem. Więc odstraszam wszystkich agresorów. Beata Michniewicz. Dziękuję bardzo. Autopromocja. The World Games. Za tą nazwą kryją się igrzyska sportów nieolimpijskich. W tym roku odbywają się we Wrocławiu. Co to oznacza dla nas? Ja skupię się na rozgrywkach w Ultimate Frisbee i w przeciąganiu liny. A ja czekam na tajski boks i squasha. Trójka. The World Games 2017. Zapraszamy na relacje od poniedziałku do piątku w serwisach sportowych, w specjalnym studiu 17.45 i w niedzielnej audycji Trzecia Strona Medalu. Tomasz Gorazdowski, Krzysztof Łoniewski, Monika Słukowska i Michał Gąsiorowski. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już dziś sięgnij po rozwiązania przyszłości. Ultranowoczesny SUV Lexus NX z napędem hybrydowym. Poczuj, co znaczy prawdziwy komfort. Zaufaj najnowocześniejszym systemom bezpieczeństwa i doświadczaj prawdziwej satysfakcji z prowadzenia tego spektakularnego samochodu. Zjawiskowy Lexus NX, dostępny już od 149 tysięcy złotych. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Katowicach i Gogolinie na trasie Lata z Radiem. Drap zdrapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. Ja, Zygmunt Heiser i moi znajomi teraz płacimy za telefon stacjonarny i komórkowy mniej, bo przenieśliśmy je do Play. Ty też przejdź do Play i płać mniej, tylko 35 zł miesięcznie za telefon stacjonarny i komórkowy. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na dzisiejszą piosenkę dnia proszę sobie przygotować troszkę więcej czasu. To za chwilę, bo na razie informacje o pogodzie. Dla kogo dobre, dlatego dobre, dla kogo mniej, no trudno, tak czasami bywa. W Warszawie ranek słoneczny, choć był chłodny i tak jest w niektórych regionach, ale zdecydowanie przeważają miejsca, gdzie dziś od rana jest szaro, buro, ponuro, już się zachmurzyło, już przelotnie pada, a czasami pada od kilkunastu godzin, jak w Pelplinie, do którego jeszcze zajrzymy przed dziewiątą. Miejscami w ciągu dnia możliwe burze, choć jest szansa na drobne rozpogodzenia, proszę nie dawać za wygraną. No w takim razie jeszcze o wietrze słowo. Słaby, umiarkowany w czasie burz, porywisty, a temperatura od 19 stopni w Trójmieście i Poznaniu, 21 w Łodzi, w Kaliszu i w Pelplinie, 23 w Warszawie, Chełmie i Łomży, do 25 stopni dziś i tam chyba jest szansa na słońce, bo w deszczu to takiej temperatury raczej bym nie prognozował. Rzeszów, Przemyśl, 25 stopni. Trójka. Program trzeci. No to teraz nie dosyć, że będziemy słuchać piosenki dnia, to jeszcze pewnie uniesiemy głowę i spojrzymy w niebo. Co prawda, kiedy jest słońce, to gwiazdozbioru Strzelca, bo tak jest tytuł tego utworu, nie dostrzeżemy, ale tę atrakcję może sobie zostawić na wieczór. Na razie proszę posłuchać. Snowman. Kiedy niebo było szare, kiedy wszystkie blizny nocy światło słońca rozjaśniało, położyłem się nad ranem, bo musiałem zanim zasnę ponaprawiać pewne sprawy i uwolnić myśli ciasne. Niebo stało się zbyt ciężkie, przez otwarte weszło okno. Próbowałem je zatrzymać, próbowałem czerni dotknąć, lecz rozpadła mi się w dłoni, błysnął łuk i padła strzała. Wokół niego krążył ranny koziorożec, zawył lew, a panna płakała. 160. Znaki roznieciły wojnę między nami. Niebo było niespokojne, ciężkie czasy nas czekały. Strzelec zniknął, a psy gończe całą sporą go szukały. Od południa krzyża blasku po gwiazdozbiór Kasjopei. Biegłą długą, białą drogą, tracąc oddech. Lecz nadzieję swą ściskałem, lecz nadzieję swą ściskałem w dłoni. 166 biel jest najjaśniejsza. Tam ciebie odnajdę, tam odzyskam moją pannę. Dodatek do pytań z kosmosu. Dodat! 7 minut. No, strach pomyśleć, co by było, gdyby tych księżyców było więcej. A my już musimy pędzić, bo informacje koncertowe i festiwalowe i płytowe przed nami. Muzyczny rozkład jazdy. To był Snowman, a teraz informacja od Marcina Pośpiecha. Dzień dobry. Dzień dobry. Co w naszym muzycznym rozkładzie jazdy? Zaczynam od festiwalu na granicy polsko-czeskiej, bo w Kudowie Zdroju, wczoraj o tym już trochę wspominaliśmy, tam właśnie do soboty potrwa drugi festiwal Czechy-Polska. Jego inicjatorem jest znany aktor Paweł Królikowski, a program imprezy przebogaty. Organizatorzy przygotowali sporo atrakcji, także tych pozamuzycznych. Na przykład dziś będzie można wziąć udział w plenerze malarskim, bardzo chętnie, podziwiać wystawy fotografii, a wieczorem kino plenerowe. Jutro zaplanowano koncert konkursowy dla czeskich i polskich wokalistów i artystów. Czesi będą śpiewać polskie piosenki, Polacy czeskie. A w sobotę wielki koncert galowy z udziałem gwiazd, między innymi Heleny Wądraczkowej czy Renaty Przemek. A po drugiej stronie Polski tu wszystko się kończy i zaczyna. Gdańsk, Sopot, Gdynia. W ten weekend, w sobotę, po 5 latach męskie granie wraca do Trójmiasta. Był Gdańsk, teraz czas na Gdynię i Piotr Stelmach. Monika Brodka, zespół Laocze, który koncertowo raczej się nie myli. Nie znam takiego koncertu grupy Laocze, na którym wspięty jej ekipa coś by ewidentnie zepsuli. A do tego no, mają w swoim repertuarze chociażby z tych ostatnich długich, bardzo długich miesięcy takie utwory, które wręcz nakazują im rozmawiać z publicznością, chociażby Wojenka. To jest utwór, który się wykonuje w dialogu z paroma tysiącami osób. Będzie też projekt Albo Inaczej, czyli hip-hopowcy przerabiają znane utwory z repertuaru polskiej muzyki rozrywkowej. W Gdyni jeszcze oprócz tego Artur Rojek. To jest ważna sytuacja, dlatego że zrobiła się trochę cisza medialna wokół Artura. Wiadomo, że pierwsza jego płyta solowa odniosła gigantyczny sukces. On grał świetne koncerty również i na męskim graniu 2 lata temu, ale nie było go przez jakiś czas. I co ciekawe i co fajne, no na przykład dla mnie, jak ja o tym mówię, to mam ciary już przed zobaczeniem i usłyszeniem tego koncertu. Artur nie będzie grał tylko i wyłącznie swojego solowego repertuaru, ale zajrzy też, czy przypomni też twórczość zespołu Mysłowic, co dla mnie jest w ogóle mega prezentem. Wracamy na południe kraju. Dziś w Katowicach kolejny koncert zapowiadający targi muzyki świata World Music Expo, które odbędą się w stolicy Górnego Śląska od 25 do 29 października tego roku. W sali koncertowej Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów wystąpi dziś duet Onuka z Ukrainy. To muzyczny projekt łączący wschód z zachodem, ukraiński folk i eksperymentalne elektro na światowym poziomie. 2 lata temu Onuka zdobyła nagrodę muzyczną Juna w kategorii Odkrycie Roku. Z Katowic znów przez całą Polskę, bo do Białegostoku. Znamy kolejnych artystów, którzy 8 i 9 września wystąpią w stolicy Podlasia na Up to Date Festiwalu, festiwalu ambitnej muzyki tanecznej. Na scenie pojawią się m.in. Clams Casino, Lorenzo Senni i Prurient. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Polską scenę reprezentować będą i też tu trudne nazwy Elton John i Rosalie. Do tej pory ogłoszono już prawie 30 artystów, a ta lista jeszcze się wydłuży, zapowiadają organizatorzy. To teraz będzie już z górki Chris Botti, trębacz, którego muzyka płynie od jazzu przez rock and roll, soul, R&B, po heavy metal i muzykę operową, przyjeżdża do Polski. We wrześniu zagra 3 koncerty w Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie, a Chris Botti otwarcie przyznaje, że chciałby koncertować u boku Tomasza Stańki i cieszy się na kolejne spotkania z polską publicznością. My też się cieszymy. Zapraszamy. Elton John, powiadasz, no. Elton no, John, mają dokładnie. Poczucie Elton humoru. John, Elton John. A być może i panie tam są również. Marcin Pośpiech, bardzo dziękuję. Do usłyszenia zatem. Jeśli komuś muzyki mało, albo inaczej, jeśli muzyka to dla kogoś nie wszystko, to jeszcze zapraszamy do Torunia. Tam będzie można nieźle poakrobacić. Chciałem poinformować, że w Toruniu od dzisiaj zaczynają się Mistrzostwa Świata w akrobacji szybowcowej. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to do 5 sierpnia zapraszamy. Można będzie popatrzeć, jak mistrzowie świata latają na szybowcach akrobacyjnych. Bardzo dziękuję za tę informację i zaproszenie do Torunia. No piękne jest życie, o tym jest ta pieśń. Nawet dla kogoś, kto dziś kończy lat tyle, ile by nie chciał. Za 18.09. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing, now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stands upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing, be my man. doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. Minut przed dziewiątą wyśpiewali, co ważne i co najważniejsze. I co także można znaleźć na murach w Pelplinie. Trójka wraca do korzeni. Ja jestem od samego rana, Łukasz Karusta, i to, że dobre jest dobre, to Pelplinianie wiedzą, czytając. No, ktoś powie bazgroły na murach, ale czasami nie forma liczy się, a treść. Jest kilka innych ważnych zdań, Łukaszu, które znalazłeś. Jakie to zdania? Tak, no bo właśnie, na murach można napisać jakieś brzydkie rzeczy, można napisać jakieś hasła pochwalne ku czci klubów piłkarskich, a w Pelplinie znajdujemy same pozytywne hasła, no może przede wszystkim pozytywne hasła. Tutaj na placu Grunwaldzkim dobro jest dobre, a nie opodal. Kilka kroków, jak wejdziemy w ulicę Kościuszki, to możemy przeczytać na przykład "Kocham życie". Albo możemy przeczytać też taką myśl: uważaj, komu ufasz. Tak, no to ostrzeżenie. Ważne w dzisiejszych czasach również. Pelplin. Dziś zapraszamy Państwa do Pelplina i myślę sobie, że to miejscowość jeszcze nie odkryta, ale mająca pewną przewagę na przykład nad Pszczyną, bo o ile w tej drugiej miejscowości Szkot mógłby się pogubić i połamać sobie język, o tyle słowo Pelplin, nawet wymówione po angielsku, zabrzmi tak, że wszyscy będą wiedzieli, dokąd zmierza nasz turysta. No i tutaj na przykład Pelplinowi może zazdrościć sąsiednia Kościerzyna, również z tego samego powodu. No i gdzie dziś będziemy, powiedz? Gdzie dziś będziemy? No teraz jesteśmy na tym placu Grunwaldzkim, a po południu przeniesiemy się przed katedrę, którą, jak mówiłem, widać z placu Grunwaldzkiego. Tam stanie wóz Trójki przy tej katedrze, która jeszcze skąpana w deszczu, ale teraz patrzyłem na najnowsze prognozy pogody, że może po południu troszeczkę się wypogodzi, albo przynajmniej będzie padać trochę mniej. Zajrzymy do tej katedry, bo ja po niej pospacerowałem i w środku, i także wszedłem na wieżę z dzwonami, skąd roztacza się przepiękny widok we wszystkie strony na Pelplin i na okolice. Będzie też trochę o tym, że Pelplin idealnie łączy tradycję z nowoczesnością, bo od kilku lat miasto wprowadza taką ideę miasta smart. Są tutaj na przykład inteligentne parkingi. Władze miasta też bardzo otwierają się na nowoczesność. Na przykład z burmistrzem można się kontaktować przez portale społecznościowe szybciej często, z czego sam doświadczyłem. Odpisuję na Facebooku niż na SMS-y, albo nie odbiera telefonu, ale odpisuje na Facebooku. Także tak to tutaj w Pelplinie jest. No i spróbujemy też regionalnej kuchni, bo to zawsze Państwa interesuje. Już tutaj też Państwo pytali. A tutaj jest sporo takich specjałów, których nie znajdziemy w innych regionach. Ja może przytoczę tylko takie dwie nazwy dwóch potraw, które miałem okazję tutaj spróbować. Jedne nawet przygotowywałem razem z lokalną kucharką. Taka potrawa o ciekawej nazwie to są fefernuski kociewskie. Na razie nie będę wyjaśniał, co to. Proszę słuchać po południu. A druga nazywa się, no może jeszcze ciekawiej, bo nazywa się ruchanki. No kociewskie. Tak, to znana sprawa, ale to też w sąsiednich Kaszubach można znaleźć. Łukasz Karusta będzie z Państwem dziś w ciągu dnia i także w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Bardzo Ci dziękuję za te relacje o poranku. Każde kocie wie, że w Pelplinie dobrze zje. A może tak na koniec, powiedzmy sobie. Za 10:09. Czytam. Bo to pora najwyższa, żeby zajrzeć na półkę z książkami naszego bohatera, a czyni to jak zwykle Anna Gacek. Każdy z gości cyklu Czytam odpowiada na pytanie, co książki znaczą w jego życiu. Dzisiejszy gość za chwilę opowie o tym, jak bardzo książka zainspirowała życie. Życie Anity Lipnickiej. Kiedy byłam dzieckiem, z tych dziecięcych sytuacji, to pamiętam Brąba i inni. To była moja ukochana książka. Przygody Baltazara Gąbki. Natomiast później, oczywiście, jak wiele dziewczynek chyba polskich z mojego pokolenia, zaczytywałam się Chmielewską Joanną i wtedy złapałam bakcyla. No i potem oczywiście jakoś, nie wiem, w liceum też bardzo lubiłam książki, ale zupełnie nie te, które kazano nam czytać jako lektury. W pewnej chwili zachłysnęłam się literaturą Kosińskiego i to był taki lot, bo wydawało mi się, że jestem taka dorosła i takie dorosłe książki czytam. Także to chyba była taka pierwsza fascynacja literaturą dla dorosłych. Dzisiaj przyszłam z nieprawdopodobną biografią Leonarda Coena. Książka Cegła, tak jak widzisz, bardzo obszerna, autorstwa Sylwii Simons, ponieważ ten człowiek jest dla mnie bardzo istotny, Leonard Cohen, i chyba poprzez niego tak naprawdę zaczęłam pragnąć wyrażać siebie poprzez muzykę i słowo. A ta biografia, nie wiem dokładnie, z którego ona jest roku, kiedy było jej pierwsze wydanie, ale czytałam ją najpierw w oryginale po angielsku, potem natychmiast ubiegłam kupić sobie jeszcze polskie wydanie, żeby mieć w domu obydwa. Jest opatrzona szeregiem cudownych zdjęć, jest naprawdę najbardziej wnikliwą biografią wielkiego twórcy, ale też niesamowitego człowieka. Po przeczytaniu tej książki pokochałam Leonarda jeszcze bardziej, do tego stopnia, że wydawało mi się, że go znam po prostu jak własną kieszeń. I zaczęła się moja fascynacja też tropieniem go. Chciałam zobaczyć, co takiego na przykład zobaczył na wyspie Hydra, na której spędził 7 lat swojego życia i tam zainwestował pieniądze w zakup domu, w którym nie było elektryczności ani wody bieżącej. W 1960 roku kupił ten dom, który miał 5 pokoi rozłożonych na 3 piętrach. Powstało tam większość jego najcudowniejszych piosenek. Tam poznał Marianne, o której jest So Long Marianne piosenka, z którą spędził 10 lat swojego życia. I wyobraź sobie, że ta fascynacja zaprowadziła mnie na wycieczkę, którą odbyłam samodzielnie. Pojechałam na wyspę Hydra 3 lata temu i znalazłam ten dom, co nie było proste, ponieważ ta wysepka nie ma praktycznie GPS, nic ci nie pomoże. Tam są uliczki z kamiennych schodków, nie ma żadnej cywilizacji w tym znaczeniu, że przez z uwagi na ukształtowanie terenu niemożliwością jest zbudować drogi tam. Więc jakby magia tej wyspy polega na tym, i to samo zobaczył Leonard, że od setek lat życie tam się toczy w podobny sposób. Tam spędziłam 10 dni odkrywając, chodząc jego tropem, tropiąc jego ślady, zaglądając do barów, w których upijał się czerwonym winem i potem wracał kilkaset stopni tych kamiennych do domu na górę. Zastanawiałam się, jak on to robił w ogóle po pijaku gdzieś tam nad ranem, bo bardzo lubił czerwone wino. W efekcie, kiedy sama się zakochałam kilka lat temu, stwierdziłam, że jeżeli mam wziąć ślub w tym życiu, to tylko na Hydrze, i tam wzięłam. I spójrz, mam też wytatuowany fragment piosenki Coena z utworu Like a Bird on the Wire, bo tak ważny jest dla mnie ten człowiek, więc pomyślałam, że jeżeli mam opowiedzieć o czymś istotnym, co poruszy, to na pewno ta